Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішча Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Мясцовы лясун, відавочна, прыйшоў добры настрой і перастаў чыняць падарожным гадасці. Вецер сутон працягваў наганяць хмары і плявацца халоднай вадой, але Пранцішча і лёднік ехалі ў экіпажы фальцманаў. На абодвух былі нямецкія касцюмы, такія ж, як на гаспадары карэты. Двух дукатаў, вядома, шкада, але таргавацца не даводзілася. Пранцішча выдатна адчуваў мяжу беражлівасці дабрадзеяў, за якую пераступаць нельга. З прычыны таго, што ўсе найміты збеглі, лёдніку давялося быць за фурмана, бо вусаты Генрых кіраваў павозкай за страшлівай жалезнай чарапахай. Між тым фальцман забыўся на непрыемны выпадак і набыў выгляд самазадаволены да агіды. Ён паблажліва паглядаў на спіну лёдніка, чыя залежнасць ад ягонай ласкі была яму падобна страшэнна прыемнай. Нарэшце перасеў бліжэй да былога сябра і загаварыў. «І чаму гэта, гер Лотман, апошні гадоў 10 я пра цябе нічога не чуў?» Голас немца можна было на булку замест мёду мазаць. Ты ж такім свяцілам быў. Трактат пра солі напісаў, артыкулы ў лейпцыгскім навуковым часопісе друкаваў. Прафесар Гофман лічыў цябе новым парацэльсам. А ты, аказваецца, у хатнія настаўнікі пайшоў. Можа, таксама нешта вынайшоў за гэты час, але сціплічаеш. Лёднік пахмурна скасавурыўся на былога аднакурсніка. Хваліцца мне няма чым. На маім млыне малоліся адны камяні, а з іх хлеба не спячэш. Куртаты фальцман ад гэтых слоў яшчэ больш раззімуўся і ўмудраўся паглядаць на высокага суразмоўцу зверху ўніз. Пранцішчу зрабілася страшэнна крыўдна. Гэта ж, уласна кажучы, ставілася пад сумнеў каштоўнасць таго, што належала яму Вырвічу. Чаго гэты лёднік сябе прыніжае? Ён жа, на погляд абазнаных у алхіміі, навуковы подзвіг здзейсніў, філасофскі камень знайшоў, алхімічнае золата здабыў. Тут якраз ацанілі б. Бутрым, ды пакажы яму шкеліцу, штурхануў слугу пад локаць Вырвіч. Але лёднік, не выпускаючы лейцы з рук, толькі працяў юнака цяжкім позіркам і ўпарта паўтарыў. Мне няма чым пахваліцца. Пранцішча ажно засычэў ад расчаравання, сам ён ні хвілічкі б не прамарудзіў пакрасавацца, каб было чым. Як можна дапускаць, каб нехта дурнейшы за цябе над табою зносіўся? Але Бутрыма гэта падобна зусім не турбавала. Гэтак жа спакойна ён адмовіўся складаць зорны прагноз шляху, які іх чакае, чым неймаверна фальцмана здзівіў. Пранціш зразумеў, што лёднік у маладосці лічыўся майстрам такой справы і прадказанні рабіў ахвотна. Thank you. З неба зноў ліўся паскудны дождж, які барабаніў аб скураны навес павозкі. Лёднік і пфальцман пачалі ўспамінаць падзеі прускай вайны, падчас якой абодвум давялося зашыць нямала ран і адрэзаць горы раструшчаных канечнасцяў. Фрау Эльза час ад часу спрабавала спыніць крывавую гаворку, але мужчыны расмакаваліся, і вырвіч задрамаў пад натхнёны расповед пра цікавыя прэцэдэнты, як даставанне кулі з сёмага пазванка. Пад вечар давялося зноў выцягваць павозку з калюжыны. Пасля фрау Эльза вылучыла ўсім па кавалку белага хлеба, лусце вяндліны і цыбуліне, а пранцішу дык нават дастаўся кавалачак саксонскага перніка на мёдзе, які фрау ашчаджала, каб час ад часу ўспамінаць салодкі смак роднага дому. Да бліжэйшай карчмы было яшчэ гадзіны дзве, бо рухаліся яны з-за жалезнай чарапахі дужа марудна. Дарога была больш падобнай рабрыстай дошкі, якой гаспадыні шуруюць бялізну, і коні стамляліся. Вось ізноў чарговы адпачынак. Затое выпала магчымасць трохі пахадзіць па лесе, размяцца. Пранціш адышоўся да маладых хвоек і выхапіў шаблю. Нельга закідваць высакароднае мастацтва фехтавання. Выпад, узмах, адбіць, прапароць. Вырвіч забыўся на ўсё на свеце, уяўляючы на месцы хвоек, з якіх так і абляталі сечаныя галінкі, бяссілых супраць спрыту і сілы вырвічаўскай варожых рыцараў. Раптам пры выпадзе з разваротам шабля пранціша стукнулася аб метал. Лёднік улез са сваёй шабляй, паківаў галавой расчаравана, адступіў на крок, адсалютаваў зброяй, як робіцца перад кожным паядынкам, і па-настаўніцку скамандаваў у пазіцыю. Гэты дактарок, што? Вырашыў выпрабаваць баявое ўменне шляхціца? Ну, зараз атрымаеш. Пранціш кінуўся на лёдніка, спадзяючыся збіць з таго фанаберыю, але неяк хутка аказаўся без шаблі. Выбітая з рукі нейкім невядомым чынам, яна ўторкнулася ў вільготную глебу побач з норкай лясной мышы. Лёднік занудным голасам тлумачыў пранцішу ягоныя памылкі і наконт паставы, і наконт увагі, і як правільна адбіваць удар. Вырвіч ужо нічога не чуў, толькі шум уласнай крыві, схапіў шаблю і на доктара. «Ды што ж гэта такое?» Задыханы вырвіч з потнымі кудзярамі прыліплымі да ілба хрыпла дыхаў і глядзеў на сваю шаблю, якая зноў ляжала на зямлі. Лёднік схаваў зброю ў похвы, падышоў да юнака і ўзяў за плечы. «Паглядзі на мяне, чуеш? Удыхні і затрымай дыханне так. А цяпер выдыхні яшчэ раз. Пастарайся супакоіцца. Кавыканым бойся сабакі, як казалі рымляне, асабліва ўласнага гневу». Пранціш з прыкрасцю страсянуў сябе рукі слугі. Хацелася плакаць, але слёзы былі б ганьбай. Яшчэ хацелася адлупцаваць паскуднага доктара так, каб у нагах валяўся падла. А той стаў перад панам, скрыжаваўшы рукі на грудзях, сур'ёзны, як прафесар на іспыце. «Я бачу ў табе два розныя тэмпераменты, якія, відаць, дасталіся ў спадчыну па родавых лініях і ўступаюць у канфлікт. З аднаго боку, ты жыццярадасны, здольны да спачування, празрысты і хуткі, як вада ў ручаі. З другога, у тваёй крыві занадта шмат агню, калі ты ўсхваляваны, абражаны, агонь успыхвай, кроў бяжыць хутчэй, і ты губляеш над сабою ўладу і робішся жорсткім. Гэтая якасць узмоцніцца, калі пачнеш ужываць алкаголь. Кепска, што ў моманты перавагі другога халерычнага тэмпераменту ты нічога не чуеш, не ўспрымаеш. Калі размахваў шабляй, я да цябе лёгка падышоў са спіны, ты мусіш вучыцца уладаць сабою. А ты мяне і навучыш, значыць, раздражнёна прамовіў Прантіш. А я, між іншым, не дазваляў табе скрыжоўваць са мной зброю. Гэта ты што, адпомсціць захацеў за мінулае, калі я шаблю табе да горла прыставіў? Лёднік разгубіўся, нават пачырванеў. Як табе ў галаву такое прыйшло? Злосна прамовіў ён. Я сам усё жыццё кіраваўся тым, што калі ёсць чаму і ў каго навучыцца, трэба не ўпускаць такой магчымасці. І калі можаш падзяліцца ведамі, трэба гэта рабіць. Але, відаць, некаторыя высакародныя асобы маюць устойлівую агіду да навукі. Лёднік пакрыўджана адвярнуўся. Прантіш некалькі разоў паводле парады доктара глыбока ўздыхнуў. Два тэмпераменты. Агонь і вада. Што ж, лепей, чым чорная жоўць альбо флегма. А дзе ты так фехтаваць навучыўся? У Лейпцыгу, неахвотна адказаў доктар. Ва ўніверсітэце кожны бурж павінен удзельнічаць у студэнцкіх двубоях на шаблях з морам крыві, спецыяльна ставіць навічка супраць самых моцных, каб выпрабаваць, ці зможа стрываць раны, ці не схібіць. Хочаш выжыць, вучыся біцца і цярпець. А я ў кожнай навуцы прагнуў дайсці да вяршыня, потым усялякія школы былі. На вайне і доктар павінен умець абараняцца. Прантіш памаўчаў, яшчэ раз уздыхнуў. Гэй, доктар, пакажы той прыёмчык. Ну, калі ты апошні раз у мяне шаблю выбіў. Лёднік, вытрымаўшы імгненні гонару, моўчкі павярнуўся, выпрабавальна паглядзеў на гаспадара, маланкава выхапіў шаблю у пазіцыю. Цяпер Прантіш быў пэўнены, што кожную вольную хвіліну знаходжання побач з доктарам той будзе выкарыстоўваць, каб напружваць альбо мазгі маладога гаспадара, альбо ягонае фізічнае цела. Адзіная вратавальная думка – затое гэты настаўнік пры ўсёй сваёй суровасці – ні дысцыплінай не адхвастае, ні ў карцер не пасадзіць. А вось Прантіш яго можа адлупцаваць, і то нічога не зробіць і не ўцячэ, мураш бяскрылы. Шлях цягнуўся страшэнна марудна, пешкі, магчыма, дайшлі б хутчэй. Затое хапала часу на разважанні. Дапамагаць фальцманам гэта вельмі добры і, магчыма, адзіны шанец патрапіць у слуцкі замак. Але ж трэба і знайсці Аляксандра Сапегу. А то, як сцвярджалі чуткі, спыніўся са сваім войскам на падыходзе да горада ў будынку кавалергардыі. У горад яго не пускаюць, але прагнаць не могуць. Узброенае перамір'е. Ён зрадзівілам усё роўна, як два шчупакі застылі над маленькай паўжывой рыбкай, ведаючы, што калі пачнуць біцца за здабычу, адзін аднаго зжаруць, ускаламуцяць усё ў возера, а рыбка, глядзіш, і выслізне. Франціш сядзеў побач са сваім слугою на козлах брычкі, весела пабоўтваючы нагамі ў нямецкіх чаравіках і недарэчных белых панчохах, якія зрабіліся плямістымі, як леапард. Фальцманы драмалі ззаду на сенніку. Воз з жалезнай чарапахай цягнуўся за брычкай, як грахі за грэшнікам. Лёднік упэўнена кіраваў коньмі і вучыў Франціша вымаўляць без акцэнту нямецкія фразы. Апошнія елачкі расчыніліся ў прыцемку. Замільгалі хаты, наперадзе гарэлі цьмяныя агні ў вокнах камяніцаў. «Стой! Хто такія?» Дарогу перагарадзілі людзі ў амарантавых жупанах каралеўскіх войскаў, асвятляючы падарожных паходнямі. Франціш насунуў капялюшак мага ніжэй, і зрабілася млосна, як перад іспытамі. Няўжо зноў? Лёднік таксама апусціў галаву. Якуб Фальцман вылез наперад. «Я доктор Якуб Фальцман з Лейпцыгу. Вязу дэкарацыі і піратэхнічныя прылады для тэатра найяснейшага князя Гераніма Радзівіла». Гераніма Радзівіла. А ці не ёсць гэтай дэкарацыі толькі каб, так бы мовіць, дэкарацыямі?» З'едліва адгукнуўся высокі ўлан. «Можа, вы дапамагаеце пану Радзівілу рыхтаваць паўстанне супраць нашага законнага караля, га? Пакажыце, што везяце». «Па якім праве?» абурыўся герб Фальцман, які звык, што імя Радзівіла выклікае ў сустрэчных звычайна багавейлівы жах. «Па загадзе генерал-майора Александра Сапегі», адказаў улан, і Францішу скінуўся. «Вось дык шанец! А дзе зараз наяснейшы пан Сапега? А табе што за справа, немчык?» Пагардліва кінуў улан і нават палаш з похваў трохі высунуў, каб пастрашыць падшыванца. Франціш жа забыўся, у якім ён зараз абліччы, але пазбаўляцца шанцу сустрэцца з Сапегам было немагчыма. Вырвіч саскочыў з брычкі, наблізіўся да ўлан і пачаў тлумачыць пра таемнае і тэрміновае пасланне. «Ха-ха-ха! Нядаўна да пана Сапегі прыехаў малады казак, увесь аброслы. Давялося яго пагаліць, каб прачытаць на ягонай чэрыпаўцы напісанае квасцамі пасланне. У цябе таксама нешта падобнае насмешна?» – папытаўся улан. «Ты ж разумееш, што калі ветрам гандлюеш, нашы шаблі хутка праветраць твае вантробы». Франціш паклаў руку на сваю зброю. «Слова шляхціца! Калі неадкладна праводзіце да пана Сапегі мяне і майго доктара, генерал толькі рады будзе». А за ягонай спінай ужо дыхаў лёднік, гатовы абараняць маладога гаспадара. Фальцман выціраў насоўкай спацелы лоб, уцяміўшы, што патрапіў рукі ворага ў свайго кліента не менш магутных, чым той, а побач грувасцілася захінутая палотнамі жалезная чарапаха. Кашчеї Слуцкага замка. Для людей занадто мітуслівих, які хапаються, як немовля за бразготки, адразу за некалькі справ, мислярі минулого ралі разводять у домі траву ядранец альбо каменяломку, якая приводить вадкості тела до гармонії і супакойвае. Вакол князя Александра Сапеги ядранцу з ягонымі пяшчотнымі белымі ды юлёвымі кветкамі належала прарасці праз усе сцены. Можа, тады гэты недарослы, шчуплы чалавечак з вялікім носам і блізка пасаджанымі вачыма у недарэчна вялікім парыку і парчовым жустакоры з сумётамі брабанскіх карункаў прысеў бы хоць на хвілю ды спыніўся б на адным са шматлікіх сваіх планаў. На партрэтах Сапега выглядаў як малады антычны бог з паблажлівым паглядам. Але цяпер Пранціш нават не раўнаваў чароўную паланейку, ад якой перадаў князю ліст з дасканала адноўленай пячаткай. Вядома, калі трэба да алтара ісці, нават самы плюгавы магнат падаецца практычным дамам прыгажэй за самага гожага ды дужага шляхціца Шарачка. Але ж тым плюгаўцам пасля і рогі ахвотна настаўляюць згожымі і дужымі. А ўспомніць яшчэ пра ваявадзянку Сапегу, якая ўлагоджвала сына каралеўскага амарата. Сапега раздражнёна кінуў ліст ад багінскіх на столік са срэбным прыборам для кавы. Лёгка сказаць, з дапамогай дзевы. А як да той дзевы дабрацца? Я што, штурмаваць павінен Слуцкі замак? Досыць. Бацька наваяваўся ледзь палову маёнтасці не страцілі, крычаў Сапега, намякаючы на нядаўнюю ўнутраную вайну, калі магнаты аб'ядналіся супраць роду Сапегаў, які надта набіраў магутнасці. А гэты лысы паскуднік Радзівіл чхаў нават на трыбунал. На шпалерах з залатымі кветкамі слізгалі дзівосныя цені, спароджаныя прабяганнем князя перад кандэлябрамі. Лёднік пачціва кашляну, каб прывабіць увагу гаспадара. Магу я мовіць слова да яснавяльможнага пана. Магчыма, варта змяніць тактыку. Перфас ак нефас. Можна паспрабаваць пранікнуць у замак таемна ў чужым абліччы. Сапега злосна зірнуў на лёдніка. Доктар выглядаў, як мае быць. Акуратны белы парык, таксама выкуплены ў пфальцмана. Нямецкая вопратка, капялюш, перавязаны чыстай шаўковай белай стужкай шабля. Нават твар, згодна свецкім звычаем, доктар напудрыў і румянец наклаў, ад чаго выгляд у яго быў фанабэрысты да немагчымага. Ведаў бы князь, што гэты важны муж вучоны, усяго толькі пажыццёвы бяспраўны слуга маладога шляхціца Вырвіча, на якога Сапега не звяртаў аніякае увагі. Ад гэтай думкі Франціш вышэй задзёр падбароддзе і пашкадаваў, што ў яго яшчэ не растуць вусы. Сапега спыніў позірк шэрых вачэй на доктары. «Вы што,